kände hur du såg på mig. Då föll allting jag trott var sant. Jag vet du kände likadant. Du var så vacker då, som något jag aldrig kunnat nå. Och hjärtat slog ett slag för var förlorad dag. Gömde mig fantasi, så rädd för vad du kunde bli. Men var gång som jag ljög för mig, så såg jag sanningen i dig. Nu står du här idag med allt jag någonsin velat ha. Och hjärtat slår ett slag för var förlorad dag. Och jag ska öppna min dörr och ge dig varje dag igen. Leva här för sanningen. Låt mig bli din som först. Öppna din dörr. Så börjar låter det som var förut. Så somnar vi så tätt ihop att dagen vaknar allt för fort. För en himmel som bland annat. Och för